Astăzi suntem în Geneza, capitolul 9. Dăm înainte în studiul nostru prin cele 11, primele 11 capitole din Geneza. Lucrurile fundamentale, lucruri de început. Și astăzi, în capitolul 9, învățăm despre viața nouă. În 1971 era lansat unul dintre cele mai celebre muzicaluri din lume. Filme muzicale. Scripcarul de pe acoperiș, Fiddler on the Roof. Un film care a rămas necunoscut publicului românesc din motive misterioase. Se pare că datorită refuzului președintelui în funcțiune pe vremea respectivă, Ceaușescu, refuzul de a filma pelicula în România, filmările au fost făcute până la urmă în Iugoslavia, actuala Croație. Filmul acesta a primit 3 Oscaruri. Și este un film despre o familie de evrei care trăia într-un sat din Rusia țaristă, unde lăptarul Tevie și vecinii săi erau niște oameni săraci, fără apărare și fără siguranță pentru viitor. Totuși, ei se bucurau de viață în fiecare zi, viața fiind pentru ei un dar generos din partea lui Dumnezeu. Fie că era vorba de o logodnă, fie că era vorba de nașterea unui copil, fie că era vorba că cineva își lua o mașină de cusut, spre exemplu, locuitorii umili din Anatevka găseau motive întotdeauna de bucurie și de sărbătorirea vieții. Unul cele mai vesele cântece, că vorba e muzical, ale filmului este un film care se numește, un cântec care se numește Pentru Viață. Sau Trăiască Viața, cu alte cuvinte, care prezintă cel mai bine în acest muzical bucuria vieților oamenilor din Anatevka. Oare se poate spune același lucru și despre noi? Despre viața noastră? Ne bucurăm de viață? Găsim motive? Încă mai găsim motive să ne bucurăm de viață. Dar oare pentru noi mai este viața o binecuvântare de la Dumnezeu? Binecuvântare în sine de la Dumnezeu. În paragraful care ne stă înainte, astăzi sunt primele 17 versete din Geneza, capitolul 9, Dumnezeu vorbește celor 8 supraviețuitori ai potopului și le dă instrucțiuni cu privire la viața nouă, viața pe care o aveau înainte. Pentru ei era o viață nouă. Supraviețuiseră unui potop. Nimeni nu mai scăpase în afară de ei 8. Dumnezeu le oferă instrucțiuni cu privire la 4 lucruri importante ale vieții. 4 arii ale vieții. Aceste instrucțiuni, deși au fost inițial date lui Noe și familiei sale, ele se aplică tuturor oamenilor. Oameni de pretutindeni, în orice vreme. Ele sunt niște reguli permanente la Dumnezeu cu privire la viețuirea noastră pe pământ. Lucruri care nu trebuie să le ignorăm. Lucruri pe care nici nu trebuie să le alterăm. Pentru că viața este prețioasă și trebuie trăită cu grijă. Primul lucru despre care Dumnezeu vorbește în noi se leagă de multiplicarea vieții. Uitați-vă în versetul 1, spune: Dumnezeu i-a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: fiți roditori, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Vezi, când Noe a ieșit din arcă, el a fost ca un al doilea Adam pe pământ. Un care deschidea viața, deschidea civilizația pe pământul cel nou, pentru rasa umană. Credința sa i-a salvat viața lui și familiei sale. Iar acum ei, cei 8 fantastici, erau cei ce aveau să populeze planeta întreagă. Dumnezeu le spusese lui Avram și Evei să se mulțească, dacă vă aminte Geneza capitolul 1, versetul 28, și să umple pământul. Iar Noe îi repetă de 2 ori același lucru, același mandat. Dacă ne uităm aici în versetul 1, mai apare și în versetul 7, unde spune: iar voi fiți roditori și mulțiți-vă, răspândiți-vă pe pământ și mulțiți-vă pe el. Foarte clar. Vezi, toți descendenții lui Noe au fost importanți, o să vedem în Scriptură, au fost importanți pentru Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Dar mai ales neamul sau seminția lui Sem, dintre cei 3 fii al lui Noe. Asta pentru că din Sem avea să nască Avram, mai târziu. Și din Avram, un om asemenea lui Noe, care l-a crezut pe Dumnezeu, a crezut cuvintele lui Dumnezeu atunci când i-a vorbit, din el avea să nască națiunea Israel. Popor care peste veacuri, din care peste veacuri avea să nască Mesia. Să vină Mesia, răscumpărătorul care avea să zdrobească capul șarpelui. așa cum era prima profeție din Geneza 3:15. Vedeți în Scripturi, apropo de copii, copiii sunt descriși ca o binecuvântare, nu ca un blestem. O binecuvântare la Dumnezeu nu ca un lucru de umplutură. Sau nici măcar ca un motiv pentru care să trăiești. Nu, sunt o binecuvântare în ea însăși de la Dumnezeu. Un proverb evreiesc spune că copiii mici nu te lasă să dormi. Iar copiii mari nu te lasă să odihnești. Cam așa e cu copiii, bine spus. Dar avea mulți copii în Scriptură și nepoți este dovada totdeauna bunăvoinței lui Dumnezeu. Avem multe exemple. O să vedem mai târziu în Geneza 24 același lucru. În Psalmul 127, în versetul 3 spune: fii este o moștenire de la Domnul. Iar rodul pântecilor este o răsplată. Acel lucru este spus și în următorul vers, Psalm, Psalmul 128, în versetul 34. Dumnezeu i-a promis lui Avram, în capitolul 15 din Geneza, că descendenții lui vor fi cum? Ca stelele cerului, precum stelele cerului și ca nisipul mării. De două ori spune acel lucru și mai târziu în capitolul 22. Patriarhii, de asemenea, Avram, Isaac, Iacov, despre ei vorba, la rândul lor au rostit binecuvântare peste urmașilor, peste fiilor, ca să aibă mulți urmași. Sunt exemple în Scriptură, în Geneza 28, în 35, în 48, când Iacob își binecuvântează copiii. Una din binecuvântările clare sunt să ai mulți urmași. Însuși Domnul, mai târziu în Levitic și în Deuteronom, spune că fac un legământ cu tine, Israele, ca să te binecuvântezi, să ai mulți urmași și să umpli pământul. Interesant este că acolo este o condiție. Condiția aceasta se referă la ascultarea de legile lui Dumnezeu. Este ca o aplicație pentru noi, mulți oameni astăzi, din păcate, și la propriu și la figurat, nu mai au aceeași atitudine față de copii. De exemplu, în Statele Unite, pentru că n-am avut timp să caut o altă statistică în România, în decurs de 200 de ani de istorie ale Statelor Unite, au murit în războaie 1.200.000 de oameni. E bine, în istoria aceasta lungă a Statelor Unite, numai în decursul unui singur an, 1.600.000 de copii au fost avortați. Legal, dar au fost omorâți. Ca să vedeți diferența. În vremurile biblice, familiile nici măcar nu se gândeau la așa ceva, nu se gândeau la avort. Indiferent de greutățile vieții și de resursele limitate, viața era darul lui Dumnezeu și copiii erau o moștenire la Dumnezeu, o binecuvântare la Dumnezeu, comori pe care trebuiau să le protejeze și să le, în care să se investească cu toată puterea lor pentru gloria lui Dumnezeu. Asta erau copiii. Un al doilea lucru despre care Dumnezeu vorbește celor 8 oameni supraviețuitori ai potopului se află în versetul 2 la 4, unde spune așa: ferica și groaza de voi să fie peste toate viețuitoarele pământului, peste păsările cerului, peste toate creaturile care mișcă pe pământ și peste toți peștii mării. Ele vă sunt date în stăpânire, și spune mai încolo, dar să nu mâncați carne cu viața ei, adică cu sânge. Asta se vede susținerea vieții. Am văzut că Dumnezeu le vorbește despre multiplicarea vieții, copiii fiind în principal binecuvântarea lui Dumnezeu, procreerea, asta este, binecuvântarea lui Dumnezeu în orice situații pentru ca El să fie lăudat. Și în al doilea rând, vedem aici câte a sfatul despre susținerea vieții. Cum va fi viața de data asta susținută de pământ? Abraham Lincoln spunea că, în definitiv, nu anii din viața ta contează, ci viața din anii tăi. Prin 1900 s-a făcut un studiu prin care s-a evidențiat faptul că oamenii aveau nevoie de 72 de lucruri pentru a funcționa normal și pentru a fi mulțumiți. E bine, 50 de ani mai târziu, același studiu arăta că oamenii au nevoie de 500 de lucruri pentru a fi mulțumiți. Biblia ne spune însă că avem nevoie doar de două lucruri. Dacă deschideți cu mine în 1 Timotei 6:8, veți vedea că Apostolul Pavel spune în Timotei: dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, avem unde ajuns. Dacă avem ce mânca și cu ce să ne îmbrăcăm, vom avea de ajuns. În predica sa de pe munte, Iisus învăța același adevăr privind la susținerea vieții, adevărul despre faptul că El se îngrijește despre păsări și despre flori. Și e bine să deschidem la Matei capitolul 6. Ăsta e un text care trebuie să citim pendelete și să observăm ce spune Dumnezeu aici. Spune Matei capitolul 6, versetul 24. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă la ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce veți vă îmbrăca. Da? Oare nu este, și aici se pune prima întrebare cheie, sunt câteva întrebări aici cheie pe care Iisus le pune. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? E o întrebare cheie. În lumina căreia astăzi, dacă ne uităm, nu putem să spunem afirmativ. Pentru că se pare că viața nu este mai mult decât hrana, pentru că hrana este un zeu pentru mulți. Și oamenii își dau viața pentru ea. La fel și pentru îmbrăcăminte, ca să fii în trend, oamenii fac eforturi extraordinare, ca să mai vorbim de alte lucruri. Ăla din probabil, nu știu, 500, cred că sunt mai multe astăzi. Dacă la începutul secolului 20, secolul trecut, se ajungeze la 500 de lucruri. Versetul 26, uitați-vă la păsările cerului, primul exemplu. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu adună în hambare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Asta e lucrul principal. Tatăl vostru cel ceresc, Dumnezeu, le hrănește. Și mai vine apărat a doua întrebare. Oare nu sunteți voi cu mult mai mult valoroși decât cine? Decât păsările cerului? Realitatea este că suntem mai valoroși decât păsările. Și apoi, cine dintre voi, îngrijându-se, poate să adauge măcar un cot la firul vieții lui? O altă întrebare. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Trecem mai departe. Uitați-vă cu atenție la ce? Cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu trudesc din greu, nici nu torc. Și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care este astăzi, dar mâine va fi aruncată în cuptor. Următoarea întrebare. Oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi? Puțin credincioșilor? Și concluzia, versetul 31. Așadar să nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu cine vom îmbrăca. O să vă că aici sunt trei lucruri. Da? Ce vom mânca? Ce vom bea? Cu cine vom îmbrăca? Căci toate aceste lucruri, cine le caută? Neamurile. În contextul evreiesc înseamnă păgânii. Oamenii fără de Dumnezeu, oamenii care nu au un Dumnezeu, mai exact, care nu au un Tată ceresc, care nu recunosc ca Tată pe Dumnezeu, și spune, Tatăl vostru ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și de toate Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Este de ajuns zile necazului ei. Deci concluzie, dacă Tatăl ceresc îmbracă florile, dacă Tatăl ceresc hrănește păsările cerului, cu siguranță concluzia este că El ne va oferi lucrurile acestea, îmbrăcăminte și hrană, mâncare și îmbrăcăminte pentru copiii săi. Vedeți în versetul 32 spunea că și Tatăl vostru ceresc știe de ce aveți trebuință. Știți care e problema cu noi în lumina acestui afirmații? Noi nu știm de ce avem trebuință. Am modificat strictul necesar și pe valoarea strictului necesar, care este în continuă schimbare la noi, uitându-ne peste gard de obicei, la alții, la alte țări și mai departe, am ajuns să ne lăsăm casele, să ne lăsăm copiii mai ales, să ne lăsăm credința, să ne lăsăm frații, să ne lăsăm o grămadă de lucruri importante pentru că uitați ce? Strictul necesar. Când Dumnezeu i-a așezat pe Adam și pe Eva în grădina Edenului, le-a oferit fructe și plante, cărhană. Apropo de, continuăm ideea susținerii vieții. Dar acum Dumnezeu le-a extins dieta. Avea să le extindă dieta. Meniu mai mare. Și astfel le-a inclus și carne. Armonia pe care o aveau primii oameni cu animalele în grădina Edenului înainte de păcat, se dusese deja. Omul avea stăpânirea acum peste animalele pământului, iar el avea să teamă de om. Apropo, modul de înmulțire, se pune problema, de ce să teamă de om? Păi modul de înmulțire a animalelor și de ce să mănânce carne de animală? Modul de înmulțire a animalului este mult mai rapid decât al omului și astfel ar fi putut să-l suprapopuleze înaintea omului, astfel Dumnezeu a pus teama de om în animale. Ce puțin un motiv pentru aceasta. Abel a fost cioban, Cain a fost plugar, Noe și fiii săi aveau să fie ce? Vânători. Totuși Dumnezeu a pus niște reguli. Vila la susținerea vieții și mai ales în hrănire, Dumnezeu a pus niște reguli. Uitați-vă. Spune așa, regulile acestea, restricțiile au de-a face cu mâncatul de carne animal, carnea trebuia să fie fără sânge. Versetul 4 spune să nu mănânc sânge, să nu fie cu sânge. Dumnezeu i-a spus exact lui Noe, ceea ce mai târziu avea să spună în lege, legea lui Moise, și anume că viața este în sânge, viața trebuie respectată. Asta e logica din spatele acestui lucru, nu mânca carne cu sânge. Viața este în sânge, iar viața aceasta este, trebuie respectată. Dacă e vorba de a tăia un animal, pentru a te întâlni cu el, nu mânca sângele lui. Prin această restricție, Dumnezeu și arată ce? În primul rând, și arată grija sa față de viața animală. Dumnezeu nu e diferent față de, de regnul animal. Din contră, îl protejează. Viața este în sânge și viața aceasta vine la Dumnezeu și deci trebuie respectată. Dumnezeu este respectat prin felul cum tratezi viața, mai exact, sângele animalelor. Apoi, sângele animalelor avea să fie important pentru că mai târziu, jertfele aduse de oameni încercuiește menținerea relației cu Dumnezeu avea să fie bazată pe sânge. Astfel, sânge trebuia tratat cu reverență. Dumnezeu spune, ți l-am dat ca să aduci înaintea mea. Sau să-l vezi și în pământ. Acum Iisus, apropo despre dietă, ce mâncăm? În Marcu capitolul 7, numai deschidem acolo, este o referință și nu singura. Dar Iisus în Marcu capitolul 7 spune că omul poate să mănânce din toate mâncărurile. Aceeași idee o preia apostolul Petru, mai bine zis, o învață personal când în Fapte capitolul 10 Dumnezeu îi coboară din cer, are o vedenie. O față de masă pe care era ce? Era tot felul de bucate din carne de tot felul de animale, inclusiv necurate. Și Dumnezeu a spus, ia și mănâncă. Și el evreu fiind, super evreu, cu niciun caz nu a spus, cum să mănânc eu de lucruri necurate? A spus, ceea ce a sfințit Dumnezeu, nu poți să numești tu necurat. Și de exemplu, bineînțeles Dumnezeu i-a vorbit despre ceea ce avea să facă, și anume că în împărăția Dumnezeu avea să intre și neamurile. Nu doar cei din poporul Israel, cei curați. Apostolul Pavel preia aceeași lucru în 1 Timotei capitolul 4 și spune că trebuie să aducem mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru toate lucrurile care le mâncăm pe piață. Coloseni capitolul 2, versetul 16. Însă trebuie să recunoaște că în primii creștini, în biserica primară, primii creștini, au avut înțelegeri cu privire la diete, mai ales între credincioșii dintre evrei și credincioșii dintre neamuri. Roman capitolul 14 este un capitol întreg, până în capitolul 15 la Consiliul de la Ierusalim, versetul 7, când se rezolvă problema asta și pentru a nu fi o pricină de potinire cei dintre neamuri, s-au dat niște restricții. Fie de ce să nu mâncați. Feriți-vă de dobitoare sugromate, nu mâncați sânge, da? Restul mâncați ce este pe piață și mulțumiți lui Dumnezeu. Sfatul apostolului Pavel însă, dacă ne uităm în textele mai înainte menționate, cel din Timotei, din Coloseni, și în general despre viața creștină este așa, acceptați-vă unii pe alții, iubiți-vă unii pe alții, nu faceți nimic care să potignească pe fratele vostru, pe aproapele vostru și căutați să vă zdiți unii pe alții în credință. Acceptați-vă, iubiți-vă, nu faceți nimic ca să vă ispitiți și, în ultimul rând, căutați să vă încurajați să vă zdiți. Adică abordarea care este? Dragostea. Iar scopul? Maturitatea. Maturizarea. Și în felul acesta viața este susținută. Și nu uităm de unde vine viața, nu uităm să respectăm pe Dumnezeu și nu uităm să respectăm sângele, pentru că prin sânge Hristos, prin sângele Său, asta e imaginea finală a tuturor jertfelor din Vechiul Testament, ne-a mântuit pe noi. În al treilea rând, în versetele 5-6 și 6 avem un alt lucru despre viață. Am văzut despre cât de importantă este viața, cum să o respectăm, cum să o susținem, dar în același timp să vedem cum protejăm viața mai exact, spune versetul 5, pentru sângele vieților voastre, voi cere socoteală. Voi cere socoteală de la orice pietate, iar din mâna omului voi cere socoteală pentru viața semnului său. Cine varsă sângele omului, versetul 6, spune de om sângele va fi vărsat. Căci după chipul lui Dumnezeu l-a făcut Dumnezeu pe om. Deci de la instituțiunile date lui Noe pentru vărsarea sângelui animal, trecem la ceva mai important, și anume ce? Vărsarea de sânge uman. Până aici oamenii deja aveau o istorie sângeroasă. Istoria lui Noe era prea frumoasă, începește respectarea vieții umane. Cum avea însă Dumnezeu să protejeze viața pe pământ, având de că omul era așa rău? Domnul a trecut mai departe și de la Cain, pe care l-a omorât pe fratele său, de la Lameh, care îl omorât pe un tânăr pentru o rană, spune, și se mai și lăuda pentru crima sa, pământul a ajuns să fie plin de tot felul de violențe. În seamintea capitolul 6 ne spune acest lucru. Și Dumnezeu a pus frica în animale față de oameni. Dar întrebarea aici este, cum avea să pună frica lui în oameni ca să nu se mai moară între ei? Cei ce ucideau de acum încolo, își ucideau aproapele, aveau să răspundă, cum spune aici? Voi cere socoteală de la orice, pentru orice fietate, pentru orice sânge și pentru viața sânului tău. De acum, oricine ucidea pe altcineva, o ființă umană, avea să răspundă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că omul, spune aici, versetul 6, căci după chipul lui Dumnezeu l-a făcut Dumnezeu pe om. Adică ataca o ființă umană înseamnă ce? Înseamnă a ataca însuși pentru Dumnezeu, creatorul său. Vedeți, ăsta e lucrul care s-a aburit, de fapt s-a pierdut. Omul nu-și mai dă seama cu cine are de-a face când vede o altă ființă umană. În loc să vede în chipul lui Dumnezeu, în persoana lângă noi, pentru asta l-a creat Dumnezeu, a pus chipul său în el, Duhul său în el, bineînțeles pe care l-a părăsit prin păcat, și noi ne naștem cu Duhul Dumnezeu în noi, trebuie să-L acceptăm pe Dumnezeu în viața aceasta și ajungem practic să ne omorăm unii pe alții. Deci viața este darul lui Dumnezeu, a luat viața cuiva înseamnă să iei locul lui Dumnezeu. Locul lui Dumnezeu, n-ai dreptul acesta. Iov spunea, recunoscând, vedem această idee, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă duce în pământ. De ce? Căci Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Asta trebuie să înțelegem noi când vine vorba de alți oameni. N-avem dreptul asupra lor, ce privește viața lor. Da, putem să-i influențăm, putem să-i încurajăm, putem să-i învățăm, putem să-i instruim, putem să-i conducem spre lucruri bune. Dar nu avem dreptul asupra vieții lor. Ei decid asupra vieții lor și Dumnezeu este stăpân peste ei, peste viața lor. Dar rămâne totuși întrebarea, cum a dat Dumnezeu data asta să... Ce înseamnă cuvintele ăștia, că vă cere socoteală pentru sângele vărsat? Ce înseamnă asta? Cum avea de fapt Dumnezeu să pedepsească încălcarea acestei legi, să facă dreptate și cum avea legea lui să fie respectată? Păi Dumnezeu avea să... Aici în versetul acesta e prima menționare în Scriptură despre guvernul pământesc, despre o autoritate pământească. Guvern căruia i-a dat autoritatea de a lua altă viață umană. Versetul 6 spune, cine varsă sângele omului, ce spune? De om sângele va fi iertat. Ce înseamnă asta? Nu e vorba doar legea talionului, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, nu e despre asta vorba. E vorba despre principiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a emisit autoritate, inclusiv viața capitală, cum este numită, de a lua viața acelui care varsă sângele unei persoane. În Roman, capitolul 13, în primele 7 versete, se explică, Pavel explică cum autoritățile pământești au dreptul la pedeapsa capitală. Spune așa, uitați-vă, hai să deschidem acolo, Roman, capitolul 7, pardon, 13. Și aici apostolul Pavel este cât se poate de practic. Spune așa, orice persoană, versetul 1, trebuie să supună autorităților. Pentru că nu există nicio autoritate care să nu fi fost instituită de Dumnezeu. Pavel vorbește bisericii din Roma, deci credincioșilor. Ce spune mai departe? Autoritățile care există au fost instituite de Dumnezeu. Prin urmare, oricine se împotrivește autorității, se împotrivește rânduielile puse de Dumnezeu. Iar cei care se împotrivesc își vor primi condamnarea. Deoarece conducătorii nu le inspiră teamă celor ce fac binele și celor ce fac răul, ci celor ce fac răul. Spune, vrei de să nu-ți fie frică de autoritate? Fă ce este bine și fii lăudat de ea. Căci ea este un slujitor al lui Dumnezeu pentru binele tău. Însă dacă faci ceea ce este rău, teme-te și nu degeaba, căci nu degeaba poartă sabia. Observați, a purta sabia este expresia pedepsei capitale. Spune, ea este în slujitor al lui Dumnezeu pentru a aduce mânia peste cei ce înfăptuiesc răul. Așa trebuie să fii supus, nu doar din cauza mâniei, ci datorită conștiinței. Din aceleași motive trebuie să plătești și taxele, pentru că autoritățile sunt slujitori al lui Dumnezeu, care se ocupă cu astfel de lucru. Dar fiecăruia ce este dator. Ce datorați, da? Taxe, cui datorați taxe, vamă, cui datorați vamă, respect, cui datorați respect, onoare, cui datorați onoare. Vestul cheie spune căci, căci ea, autoritatea, este un slujitor al lui Dumnezeu pentru binele tău. Însă dacă faci aceste rău, teme-te, că nu degeaba poartă sabia. Ea este în slujba lui Dumnezeu pentru a aduce mânia peste cel ce făptuiește răul. Observați, cuvântul este mânie. Se referă clar la pedeapsa capitală. E un lucru disputat, foarte disputat astăzi. În Vechiul Testament nu exista o forță a poliției, de exemplu, care să țină legea, să aplice legea. Da? Susțină. Dacă avea loc o crimă, era datoria familiei mortului să-l găsească pe ucigaș și să-l judece. Apropo, în Scriptură, ca de altfel în lege, există o diferență între ucidere cu premeditare și cea involuntară. De exemplu, în Levitic 21 spune așa, oricine lovește mortal, un om trebuie să fie pedepsit cu moartea. Dacă n-a făcut-o intenționat și Dumnezeu a îngăduit să întâmple asta, că El previe toate lucrurile, îi voi pregăti un loc unde să poată fugi. Dacă cineva merge până acolo încât să-l ucidă pe semnul său, folosindu-se de vicleșug, chiar și de la altarul meu să-l iei și să-l omori. Cu alte cuvinte, ucidere cu premeditare, cu vicănie, cum spune aici, nu este turată de Dumnezeu. Pedeapsa este cu moartea. Dar pentru cel care spune lovește mortal pe cineva, dar n-a făcut intenționat, spune, are șansa să fugă într-o cetate. E vorba despre acele cetăți, acele orașe de fugă, de scăpare. Și Dumnezeu avea să instaureze 6 cetăți, orașe unde puteau să fugă criminalul în poporul său. Și astfel aștepta acolo până la investigarea cazului său. Și astfel bătrânii cetății, așa cum se observă în Nome 35, Deuteronom 19, dacă îl găsea pe acuzat vinovat, familia decedatului avea dreptul să vină să-l execute. Era moartea prin, cu pietre. Pentru sângele vărsat avea să fie vărsat și sângele ucigașului. Trebuie însă la acest capitol să înțelegem niște aspecte. Și anume, autoritățile sau guvernul a fost intervenat Dumnezeu datorită ce? Datorită răutății omului. Așa cum aminteam de la Geneza, da? Din inima omului. Iar frica de pedeapsa legii realizează o anumită reținere în rândul oamenilor de a încălca legea. Trebuie să cunoaște o anumită reținere, frica de pedeapsa legii. Legea însă, trebuie să spunem așa, poate să limiteze, dar nu poate să regenereze. Mai spune o dată. Legea poate limita acțiunea de păcătuire, de încălcare, dar nu poate regenera. Numai Harul lui Dumnezeu poate schimba, regenera inima omenească. Numai Harul lui Dumnezeu. Este o minune. Pentru că atunci când e Duhul Dumnezeu în ființa omului, ce spune? Că cele vechi s-au dus, nu spune dintr-o dată, este un proces, este o făptură nouă, o ființă nouă. Ieremia 31 profețea despre poporul său, spune în versetul 31, căci acesta e legământul care vom încheia cu casa lui Israel și spune mai puțin mai departe, spune, voi pune legea mea în lăuntrul lor. O voi scrie în inimile lor, iar eu voi fi Dumnezeul lor și ei poporul meu. Aceste versete sunt repetate și în Evrei, carte Evrei, mai târziu. Deci dacă astăzi, spre exemplu, s-ar permite unor oameni, unor familii sau unor grupuri să rezolve litigiile între ei, de felul lor, de capul lor, și ce s-a întâmplat? Societatea ar fi un haos. Permanent să recunoaștem. Autoritățile și-au rolul lor. Și să înțelegem. Însă autoritățile pământești își au slăbiciunile și limitările lor, dar ele, autoritatea guvernului este mai bine, mai bun decât anarhia. Fiecare face ce vrea. Da. Unde oamenii cred ei că pot să facă binele. Biblia este plină de exemple. De exemplu, Cartea Judecătorilor. Plină de exemple. Ce s-a întâmplat cu omul când a făcut de capul lui? Când nu era Dumnezeu, n-a spus Dumnezeu. Judecătorul 17, 18, 19, 21. Exemple în capitolul acela. Deci Dumnezeu a stabilit 3 instituții. Căsătoria și familia. Am văzut în Geneza, da? Primul capitol, capitolul 1 și 2. A instaurit guvernul, menționat de aici, din versetul 5-6 din capitolul 9, prima dată. Asta era intenția lui Dumnezeu. Și apoi biserica. Peste veacuri, Matei capitolul 16, Iisus a spus pe credința, pe mărturisirea ta, Petre, că eu sunt Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu, voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui. Și în fapte capitolul 2 a luat naștere prin păgurea Duhului Sfânt. Fiecare, însă în aceste trei, căsătoria, familia, da? Guvernul și respectiv biserica, își au responsabilitatea lor separată și nu se pot substitui. Asta e un lucru foarte important. Între familie, guvern, biserică, nu își pot substitui responsabilitățile. Îți dă neînlocuit. Fiecare în dreptul lui. Biserica mânuiește sabia Duhului. Care este cuvântul Lui Dumnezeu, da? Cu asta ne ocupăm. Cuvântul Lui Dumnezeu. Care să-L auzim, să coboare în inimile noastre, să fie scris pe inimile noastre, ca noi să fim o făptură nouă. Nu sabia justiției. Biserica nu mânuiește sabia justiției. Cum am văzut în Roman 13. Da? Iar dacă autoritățile sau guvernul intervin în convingerea de credință, adică cu ce spune Dumnezeu credincioșii, au dreptul să se supună. Sunt câteva exemple, Fapte, capitolul 4, când Petru și Iacov sunt chemați de autorități și li se cere socoteală, de fapt sunt condamnați pentru ce? Pentru că au predicat în numele Lui Hristos și spune, băi, judecați voi! Dacă să ascultăm mai mult de voi decât Dumnezeu. Un exemplu clar. Da? Unii întreabă, dar oprește legea pedeapsa? Legea pedeapsa, crima? Nu. Dar cu siguranță aplicarea pedepselor conform legii îi descurajează pe mulți la încărca legea. Și menține un respect față de justiție. Nu se știe câți oameni se opresc, cât se gândesc de două ori și alții care se răzgândesc de la comite anumite încălcări de lege. Legea de asemenea și are rolul de a proteja și de a compensa pe cei nevinovați care ajung victimele încălcătorilor de lege. Mai trebuie spus că nu tot ce este legal este și biblic. Trebuie să ne vină bine în cap. Nu tot ce este legal este și biblic, mai ales în vremurile noastre. Indiferent de ceea ce cred și decid parlamentarii, filozofii, politicieni lumii și mai știu și altcineva, legea lui Dumnezeu este prima, este mai presus. El a spus clar pentru toată lumea, oricine varsă sângele omului de sângele omii va fi să vărsa sângele. Căci după chipul lui Dumnezeu l-a făcut Dumnezeu pe om. Vedeți, spuneam mai înainte, în momentul când uităm că Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi și nu vedem chipul lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu în oameni din jurul nostru, e baie. Dumnezeu este în apropiere de orice. Și am văzut cu Dumnezeu, practic, protejează viața. Mai este un lucru aici, și anume bucuria vieții. De la versetul 8 în capitolul 9 până la 17 sunt câteva lucruri despre ce înseamnă bucuria vieții. Apoi Dumnezeu a spus lui Noe, fiilor și fiilor săi, fac un legământ cu voi și cu urmașii voștri. Și cu toate viețuitoarele care au fost cu voi, păsările, vitele și toate animalele sălbatice care au fost cu voi, toate cele care au ieșit din arcă, cu toate viețuitoarele pe pământ, închei un legământ cu voi, niciodată nu vor mai fi distruse toate creaturile de apele vreunui potop. Și niciodată nu va mai fi un potop care să distrugă pământul. Dumnezeu a mai zis, acesta este legământul, semnul legământului pe care îl fac cu voi și cu toate viețuitoarele care au fost cu voi, toate, pentru toate generațiile viitoare, pun în noi curcubeul meu și le va face semnul legământului. El va fi semnul legământului între mine și pământ când voi aduce nori pe pământ, iar curcubeul va ieși în nori, îmi voi aminti de legământul pe care l-am făcut cu voi și cu toate viețuitoarele de toate felurile. Apele nu vor mai deveni niciodată potop care să distrugă toate creaturile. Când curcubeul va fi nori, îl voi vedea și îmi voi aminti de legământul veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de toate felurile care sunt pe pământ. Dumnezeu i-a zis Noe, acesta este semnul legământului pe care l-am făcut cu toate creaturile care sunt pe pământ. Albert Camus spunea așa, toate animalele, exceptând omul, știu principalul scop al vieții. Să te bucuri. Și într-un fel, are dreptate. Cu Dumnezeu putem să ne bucurăm de viață. Când Dumnezeu este creatorul nostru, recunoaștem. Este chipul Lui în noi, pe care recunoaștem în noi și în cei din jurul nostru. Putem să ne bucurăm. Viața este pentru a ne bucura. Dar cum am ajuns noi, apropo, să ne mai bucurăm de viață? Că se pare că nu ne mai bucurăm de viață. Toată lumea asta, grămadă de sfaturi, milioane de sfaturi pe net despre cum să te bucuri de viață. Dar oare ne bucurăm? Nu prea pare. Dacă nu mă credeți, urcați-vă într-un metrou dimineața. Uitați-vă la fețe oamenilor. Să stați undeva într-o gară. Sesiunea aceasta pe care am citit-o se referă la ceea ce teologii numesc legământul noemic al lui Dumnezeu cu Noe. Și deși Dumnezeu a vorbit lui Noe direct și familiei sale, Dumnezeu a inclus în acest legământ toți urmașii noi, lui Noe și generațiile viitoare. Cum vedem în versetul 12. Legământul nu se oprește doar la oameni, ci, așa cum am văzut în versetul 10 și 12, spune la orice ființă vie, orice viețuitoare, de orice fel, spune. Și în versetul 15. Dumnezeu a promis necondiționat că nu va mai trimite un potop universal pentru a distruge viața pe pământ. De trei ori Dumnezeu spune nu va mai, nu va mai. Adică niciodată nu o să mai distrug pământul prin apă. Și interesant este că Dumnezeu n-a impus nicio condiție la legământul ăsta. Da? N-a impus nicio condiție oamenilor. Și a promis direct și necondiționat că nu va mai lăsa vreun potop pe pământ. Noe și familia astfel se puteau bucura de viață, fără să îngrijoreze că următoarea ploaie ar putea deveni din nou un potop. Cum spuneam noi miercuri când discutam, după 5 generații, când pământul avea să fie plin din nou de păcat, mai venea iar un potop. Legământul acesta are câteva aspecte. În primul rând, e un legământ față de creație. Nu numai cu Noe, dar și față de creație. Spune de 4 ori, orice ființă vie. Orice ființă vie. Toate ființele care vor să se cu Noe în arcă. Orice ființă vie care este cu voi. Orice fietate a pământului. Înțelegem că preocuparea lui Dumnezeu este și pentru viața animală, pentru regnul animal. În al doilea rând, este legat de semnul legământului. Și semnul legământului, deși în vorbirea aceasta antropomorfică, pentru oameni, da? Dumnezeu spune, când voi vedea curcubeu, îmi voi aminti să nu... E clar că Dumnezeu nu uită, cum învățam la trecută, dar e pentru noi. Să ne asigur că El nu va uita și noi să nu ne îngrijorăm, să nu disperăm. Pentru a ajuta pe oameni să-și amintească legământul lui Dumnezeu, avea să dea un semn vizibil. Și apropo, nu-i prima dată când avea să facă lucrul ăsta. De exemplu, cu Avram, ia și lui un semn. Și cu seminția lui. Cu neamul din el, da? Cu poporul care avea să nască. Semnul circumcizii. De Geneza 17. Cu Moise, la Sinai, a dat semnul sabatului. Asta e semnul. Eu să aminte, învățam despre, tot în Geneza, despre legământul sabatic. Fac cu voi un legământ. Deci între mine și voi, evreilor. Foarte interesant. Și legământul lui Dumnezeu cu Noe și creația sa a fost marcat prin semnul curcubeului. Voi pune în nor curcubeul meu și le va fi semnul legământului între mine și pământ. Ori de câte ori oamenii vor vedea curcubeul, aveau să își amintească ce? Promisiunea lui Dumnezeu, că nicio furtună nu avea să mai devină potop universal, care să distrugă umanitatea. Apropo, curcubeul este un fenomen optic. Rezultatul refracției luminii soarelui prin apa din aer, ploaie de exemplu, sau picături de apă, dar nu numai. De exemplu, dacă ești undeva la o cădere de apă, la o cascadă, și acolo vei vedea. De refracția luminii soarelui prin apă. Astfel, apa devine o prismă prin care se observă culorile multiple ale luminii solare. Și e albă. Dar interesant, nu? În formă de ce? În formă de arc. Da? În formă de arc. Mai exact, chiar de arc. Nu de un cerc. Daniel Autariu spunea că curcubeul este zâmbetul colorat al lui Dumnezeu, trimis oameni. Și un alt român spunea că curcubeul, înclinația lui Dumnezeu spre pictură. Frumos spus. Dar ca aplicație pentru noi, curcubeul este una din dovezile, de multiple dovezi al lui Dumnezeu, că Dumnezeu ce? Dumnezeu își ține promisiunile. Învățam lucrul ăsta și data trecută. Dumnezeu își ține promisiunile și a ținut promisiune față noi, familia lui, și acesta e un exemplu de că faptul că Dumnezeu nu-și uită promisiunea față de întreaga umanitate. Citeam despre Mark Twain și prietenul său William Dean Howells. Ieșeau la un moment dat într-o biserică la sfârșitul de serviciu și dintr-o dată o furtună năpraznică s-a pornit. Da, și ploua. Și Howells l-a întrebat, oare se va opri? La care Twain a răspuns, întotdeauna se oprește. Și așa este, orice furtună, oricât de mare a fost pe pământ, s-a oprit până la urmă. Și asta pentru că Dumnezeu a promis. Și el ține promisiunile. Interesant este că cuvântul acesta, curcubeu, apare în 1 Petru, capitolul 4, versetul 10, unde spune că Dumnezeu ne-a pus administrator peste harul felurit al său. Cuvântul felurit, legat de har, înseamnă multicolor. Este imaginea unui curcubeu. Harul Dumnezeu este atât de variat. Curcubeul are toate culorile în el. Spune, harul Dumnezeu este pentru toată lumea, pentru oricine. pentru orice situație, pentru orice vreme. Harul felului al Dumnezeu, peste care spune, ne-a pus să fim administratori. Acum să ne întrebăm dacă Dumnezeu ne-a promis că ne va proteja. De ce ne speriem? Avem chiar fobii. De ce ne îngrijorăm? Mai exact. Dumnezeu ne-a promis că ne va proteja. Dar asta nu înseamnă că ne-a promis că nu vom experimenta furtuni. Ne-a promis însă că nu ne vor răpune. Isaia 43:2 spune, când vei trece prin ape, voi fi cu tine. Când vei trece prin râuri, ele nu te vor neca. Iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars. Și flacăra nu te va mistui, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Și apropo de curcubeu, în Biblie sunt trei curcubee. Întâlnim trei curcubee. Trei oameni au văzut trei feluri de curcubee. Noi am văzut curcubeul după furtună. Da? Cum vedem și noi astăzi. Dacă vrei să poți vedea curcubeul, spunea Stephen Wright, trebuie să suporți ploaia. Și uităm lucrul ăsta. Noi învață să vedem curcubeul după furtună. Și să avem speranța aceasta. Profetul Ezechiel, însă, în Ezechiel, capitolul 1, vede la sfârșitul acelei revelații interesante între niște roți de foc, niște făpturi vii, da? Și un tron pe care îl vede, acolo spune, vede un curcubeu în mijlocul furtunii. Și avem și Apostolul Ioan, în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 3, spune, acolo e un curcubeu dinaintea furtunii judecății lui Dumnezeu. Suntem încă în capitolul 4, înaintea tuturor capitolelor în care se revarsă judecata lui Dumnezeu peste lume. Și îl vede tronul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu care stă pe tron, și vede ce? Un curcubeu total, de forma unui cerc. Se spune că este în jurul, spune, cercetea pe tron era la înfățișarea asemenea unei pietre de iasp și de sardiu, ceva albicios, luminos, iar de jur împrejurul tronului era un curcubeu, a cărui înfățișare era asemenea smaraldului. Adică ce culoare? Verde. Verzuie așa. Da? De jur, spune, împrejurul tronului. Un curcubeu total. Formă de cer. Când chiere că niște aplicații, două aplicații importante. În vulturile vieții, întotdeauna trebuie să căutăm ce? Curcubeu. Curcubeu. E un lucru de simplu. Dar spuneți-mi, vă așteptați să vedeți curcubeu de fiecare când plouă? Nu. Câteodată ne sare în față așa, pur și simplu, îți apare. Mamă, ce curcubeu. Câteodată vedem chiar două. S-a întâmplat. Însă, apropo, spunea cineva, este splendoarea lui Dumnezeu gratis. Să vezi așa. Asemenea lui Ioan, poate vei vedea curcubeul înainte de furtună. Asemenea lui Ezechiel, poate vedea curcubeul chiar în mijlocul furtunii. Sau asemenea lui Noe, poate să aștept să treacă furtuna, să treci prin furtună pentru a avea curcubeul. Lucrul principal este că trebuie să privim prin credință după curcubeul promisiunii lui Dumnezeu. Asta, dacă vreți, este versiunea Vechiului Testament a ceea ce spune Noul Testament în Romani 8:28. Că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe El. Asta e versiunea curcubeului din Vechiul Testament. Romani 8:28. Trebuie să privim prin credință după curcubeul promisiunii lui Dumnezeu. Dr. Bob Moorhead, un pastor din Seattle, a păstrat biserica respectivă până în 95, vreo 29 de ani. Spunea niște cuvinte extraordinare despre un paradox pe care noi trăim. Cuvintele ăștia, apropo, circulă adesea pe net ca fiind ale lui Octavian Paller. Dar el se pare că s-a dezis de ele, nu s-a ale lui. Acesta este autorul. El spunea așa, paradoxul vremurilor noastre este că avem clădini mai mari, dar suflete mai mici. Autostrăzi mai largi, dar minți mai înguste. Cheltuim mai mult, dar avem mai puțin. Cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puțin. Și textul continuă. Dar vreau să mă opresc aici. Dar deși cumpărăm mai mult și putem să cumpărăm mai multe jucării, ne bucurăm mai puțin. Bucuria vieții. Dumnezeu dorește să ne bucurăm de viața nouă în El, atât de lucrurile naturale vieții, care sunt natura și multe alte lucruri naturale, dar și de cele spirituale. De ce? Așa cum spunea Pavel lui Timotei, 1 Timotei 6 cu 17 spune, pentru că El, Dumnezeu, ne oferă toate lucrurile din belșug, pentru ce? Ca să ne bucurăm. Și eu mă întreb cât ne bucurăm. Bucuria vieții este al patrulea lucru pe care Dumnezeu îl dă ca instituțiune. Noe, uite, îți asigur viața. Las curcubeul meu, semnul meu. Eu îmi țin promisiunile. Bucură-te de viață. E adevărat, Biblia vorbește și bucuria în suferință. Bucuria în necazuri. De ce? Pentru că curcubeul vine întotdeauna. Și pentru noi, noi vom vedea un curcubeu total. Unde Dumnezeu niciodată nu-și va mai lua ochii de pe noi. Vom fi față în față. Și când vom vedea, spune Apostolul Ioan, vom fi ca El. Apropo, ne stă în puterea fiecare dintre noi să trăim nu paradoxul vremurilor noastre, cum numea acel om, ci să trăim viața nouă de la Hristos. Viața nouă în Hristos și viața nouă cu Hristos. Pentru că Hristos ne-a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă cum? Și să o aibă din belșug, din abundență. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru încurajările Tale, pentru instrucțiunile Tale, pentru ca noi să putem să ne bucurăm de viață, să putem să trăim viața nouă pe care ne-a pregătit-o. Doamne, trebuie să ne ajut să recunoaștem ca Creatorul nostru, în fiecare zi, Stăpânul nostru, Cel care este în control în toate lucrurile, să putem să fim unii care prețuim viața, că vine la Tine. Să putem să fim oameni care respectăm viața, pentru că vine la Tine. Și să ne închinăm Ție, pentru că Tu ne-ai dat viață. Să ne ajut, Doamne, ca să căutăm prin futurile pe care trecem în viața aceasta, să căutăm promisiunile Tale, să privim prin credință la promisiunile Tale și să nu le uităm, să nu descurajăm. Te rugăm să ne ajuți să ne bucurăm de viața cu Tine, în Tine, Doamne, viață de la Tine, pe care Tu ne-ai promis că ne voi da din belșug. Și în felul acesta să fim mărturie pentru Tine, până când nu te vei întoarce. Să vii să fii Tu.